500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na posiedzeniu rządu projekt ustawy umożliwiającej klasyfikację maturzystów mimo trwającego w części szkół strajku nauczycieli. Plaga pożarów lasów na Podkarpaciu. Ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. We Władywostoku spotkanie przywódców Rosji i Korei Północnej. Po południu poznamy szczegóły nowelizacji prawa oświatowego, która ma pozwolić uczniom przystąpić do matur mimo strajku nauczycieli w części szkół. O 15.00 projekt przedstawi na posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Potwierdził to szef jego kancelarii Michał Dworczyk. Jak powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, aby zakończyć stan niepewności dla maturzystów, premier zdecydował o pilnym przedstawieniu rządowi specjalnej nowelizacji prawa oświatowego. Nowelizacji, która pozwoli, aby wszystkie matury odbyły się, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o szybką ścieżkę legislacyjną. Sejm zbierze się jutro. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski potwierdził, że zwoła dodatkowe posiedzenie Senatu. Zadeklarował, że Senat będzie gotowy do pilnych prac nad nowelizacją ustawy. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby przystąpić do egzaminu dojrzałości, do piątku uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych muszą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. W związku ze strajkiem w części szkół maturzyści wciąż nie mają wystawionych i zatwierdzonych przez rady pedagogiczne ocen. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz dane, które powinny dać do myślenia. 200 hektarów lasów spłonęło tylko od początku roku na Podkarpaciu. To młodniki, ale też wieloletnie drzewostany, mówi Marcin Betleja z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. I dodaje, że ogień najczęściej zapruszają ludzie. Ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. Doskonały sposób ulega zapaleniu, dosłownie przez iskrę, a na pewno przez chwilowe nagrzewanie, nawet kolektorem samochodu. Jeżeli wjedziemy do lasu, zatrzymamy się na chwilę, pod spodem będzie suche igliwie. Wyjeżdżamy, a po nas zostaje tlące się poszycie. Plagą na Podkarpaciu są także pożary traw i nieużytków, które są wyjątkowo groźne dla ludzi. W tym roku znaleźliśmy ciało jednej osoby na pogorzelisku. Człowiek nie jest w stanie uciec nie tylko przed ogniem. Musimy pamiętać o tym, że płomień wypala tlen z otoczenia, zaczyna się robić duszno, można stracić przytomność. Za wypalanie traw grozi mandat do 5000 zł. Przywódca Korei Północnej już we Władywostoku. Kim Jong-un spotka się tam z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Kreml informuje, że rozmowy mają dotyczyć dyplomatycznych sposobów rozwiązania problemu broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim. To pierwsza oficjalna rozmowa Kim Jong-una z Władimirem Putinem. Od czasu objęcia władzy w 2011 roku koreański przywódca kilka razy spotykał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Korei Południowej Moon Jae-innem. Dwukrotnie rozmawiał też z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Żadne z tych spotkań nie doprowadziło do porozumienia w sprawie rezygnacji Korei Północnej z programu nuklearnego. To właśnie dziś poznamy laureatów 23. plebiscytu radiowej Trójki i Srebrne Usta. W tym roku będą to Srebrne Usta Plus, gdyż wśród kandydatów do nagrody uwzględniono także polityków, którzy już w tym roku zasłynęli z oryginalnych wypowiedzi. Zanim zaprosimy Państwa na wieczorną galę, przypomnijmy niektóre wyróżnione cytaty. Czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Czuję, że rosną mi skrzydła. Rzekła myszka agresorka i została panią nietoperz. Jak pan się czuje dzisiaj, patrząc tym ludziom, którzy stracili te pieniądze w oczy? Jakby pani ją mogła już zaniechać, pytań o moje samopoczucie, bo czuję się lekko skrępowany i nie jestem wizytą u lekarza. Czy pan może uspokoić pana pustę? Staram się. Albo mu dać melisę, albo mu uspokoić. Spacerując po łazienkach, patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie. Lecz za cienki lód, a ja... Nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. Uroczystość wręczenia statuetek Srebrną Ustym po 18 w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gala będzie transmitowana na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kevin Parker w znakomitej formie, czyli lider Impala. Australijczycy po prostu znowuż chyba wydadzą fajną płytę. Miałem list przeczytać od słuchacza. Już jest. Okej. Okay. Oglądając film Prawo i Pięść jako mieszkaniec Torunia, gdzie kręcono większość scen, dostrzegam przezabawne sytuacje. Otóż jeden z bohaterów stoi u wylotu ulicy Ciasnej i dyskretnie w obawie o możliwość postrzelenia wygląda za węgła i logicznie powinien dostrzec przestrzeń ulicy Pochmurnej, która krzyżuje się z Ciasną, a tu otwiera się szeroki widok na Nowy Rynek. Prześmieszny. Nowy Rynek bowiem oddalony jest od owego narożnika o dobre 300 metrów, a po drodze znajduje się kilka budynków, mury i fosa Zamku Krzyżackiego. Od zabawna historia. Wiadomo, film rządzi się swoimi prawami, spoza logiki i topografii, jak widać, ukłony. Pan Jacek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Jacka. To teraz wróćmy jeszcze do muzyki westernowej i to do jakiego westernu, jakiej muzyki i do jakiego wykonania. Proszę uprzejmie. W styczniu i w lutym 1973 roku Bob Dylan wszedł do studia nagraniowego po dwuletniej przerwie i miał niezwykłe zadanie, mianowicie nagrać muzykę do filmu, w którym zresztą sam brał udział, filmu, który wyreżyserował sam Peckinpah, zatytułowanego Pat Garrett i Billy the Kid. I zrobił to, zrobił w sposób znakomity, a ta piosenka po prostu przeszła już do historii popkultury i jest jednym z najważniejszych utworów, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Skoro podróżujemy i skoro gdzieś tam jeździmy sobie na koniach, no trudno gdzieś nie dostrzec człowieka, który gra cudownie na swojej Lucille. Love comes to town, I'm gonna jump that train. Pamiętam jeden z wywiadów, którego Bono udzielił po ukazaniu się tego albumu. Przypomnę, że to jest koncertowo-studyjny projekt Rattle and Hum, który jest efektem trasy koncertowej zespołu U2 po Stanach Zjednoczonych. I pierwsza taka duża podróż zespołu, w dodatku okraszona właśnie koncertami, zwiedzanie Stanów Zjednoczonych, odkrywanie Sun Studio, odkrywanie Nowego Jorku, odkrywanie tych wszystkich magicznych miejsc kulturowych, popkulturowych w Stanach. No i efekt, między innymi, współpraca z B.B. Kingiem. Looks like rain. Raindrops keep falling on my head, just like the guy who's leaving, just too big for his bed. Nothing ever seems to fit. Nothing. Those raindrops are falling. They keep falling. God, falling. Falling on my head. Falling on my head. So I did me some talking to the sun. Said I didn't like the way you got things done, boy. Always sleeping on the job, man. Those raindrops are falling on my head. They keep falling, coming down, falling, falling, falling, falling on my head. Falling on my head. But there's one thing I know. They sent to meet me. They won't come to defeat me. I won't be long till happiness comes to greet me. Happiness will come to greet me. Because those raindrops are falling and they keep coming on and falling on my head. Falling on my head. Nothing's worrying. Nothing's worrying. Panie Hirku, w tej chwili do głowy przychodzi mi jeden tytuł: Raindrops Keep Falling on My Head z filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ma się rozumieć oczywiście. Pozdrawiam, pan Piotr. Panie Piotrze, no właśnie była piosenka o dokładnie tym tytule, tylko że inny wykonawca, Deadbolt, tak się nazywał zespół. Natomiast po tamten winyl, który mam w kejsie, być może jeszcze zdążymy sięgnąć. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Wiosna z Euro usługami. Tylko w sklepach Euro. Teraz wszystkie usługi 25% taniej. I wygodnie, i tanio. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11:26. Nauka. Słuchania. A tematem dzisiejszej nauki słuchania jest, jak po płycie rozpoznać ustawienie instrumentów w orkiestrze symfonicznej. Gościem Michała Margańskiego jest Andrzej Sułek. Dziś pragnę zwrócić Państwa uwagę na muzykę zarejestrowaną w filharmonii z udziałem dużych składów symfonicznych. To będzie rzecz dotycząca panoramy i tego, jak przy pomocy dobrze zrealizowanego nagrania, no a potem finalnie płyty, można umiejscowić na scenie poszczególne instrumenty, wcale na nie nie patrząc. Wystarczy po prostu słuchać. Naszym przewodnikiem będzie Andrzej Sułek, szef redakcji muzycznej programu drugiego Polskiego Radia. Są dwie podstawowe tradycje usadzania muzyków w orkiestry symfonicznej. Pierwsza to jest taka wachlarzowa, kiedy od lewej ręki dyrygenta mamy pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele i za wiolonczelami kontrabasy, a wszystkie instrumenty dęte usadzone są w tylnej części estrady za altówkami i za drugimi skrzypcami. I jeszcze w głębi perkusja. Natomiast jest drugi sposób usadzania, który jest często bardzo atrakcyjny z punktu widzenia brzmieniowego i często dyrygenci sięgają po to z premedytacją. To jest taki, że pierwsze skrzypce są po lewej ręce dyrygenta, a drugie po prawej. I wtedy, jeżeli utwór jest tak napisany, że są partie dialogowe pomiędzy tymi dwiema grupami, to znakomicie słychać. Wtedy jest ta rozmowa lewej z prawą i to z punktu widzenia brzmieniowej panoramy często zdaje znakomicie egzamin. Co prawda żyjemy w czasie obrazku i często muzykę się ilustruje teledyskami, ogląda się w streamy i tak dalej, ale ja mimo wszystko staram się namawiać słuchaczy do tego, żeby przede wszystkim słuchali i żeby się koncentrowali na dźwięku i na muzyce. Czy zatem przy dobrze nagranej płycie, przy dobrze wytłoczonej płycie można dzięki słuchowi, dzięki słyszeniu odwzorować to, o czym pan powiedział i zlokalizować te smyki i te wszystkie poszczególne instrumenty, bo mam wrażenie, że tak. Ale tak powinno być. Znaczy dobrze zrealizowane przez reżysera dźwięku nagranie powinno oddawać tę atmosferę i przestrzeń sali koncertowej. Oczywiście dobrze jest mieć jakieś wyobrażenie, być w tej sali, zobaczyć to raz czy drugi na własne oczy i wtedy ta panorama ożywa z dużo większą łatwością i wyrazistością w wyobraźni, ale to powinno być słychać. Oczywiście też ustawienie mikrofonów ma tutaj znaczenie fundamentalne. Ile ich jest i jak potem w procesie postprodukcji te plany i zbalansowanie poszczególnych grup instrumentów jest przez reżysera dźwięku zrealizowane. Ale w świecie idealnym tak powinno być. My powinniśmy słyszeć nie tylko, co jest z lewej, co z prawej, ale także słyszeć ten plan głębi, co się dzieje w głębi estrady i kto tam siedzi pod samą ścianą organów. Zatem dobrze zrealizowane nagranie daje możliwość lokalizacji poszczególnych instrumentów orkiestry. No tak, tylko skąd wiedzieć, czy nagranie jest dobre? Tu polecam wybór płyt wydawanych przez prestiżowe wytwórnie. Zgodnie z sugestiami redaktorów Andrzeja Sułka i Michała Margańskiego mamy w naszym odtwarzaczu płytę kompaktową wydaną przez prestiżową wytwórnię. Mamy kompozycję prestiżowego kompozytora, czyli Ennio Morricone. Zatem państwo się wygodnie rozsiadają w swoich fotelach i sprawdzają, gdzie i po której stronie są skrzypce i inne instrumenty. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które w trakcie tego utworu napłynęły. Okazało się, że państwo słuchają bardzo często naszego programu w swoich przenośnych telefonach, w komputerach. Niektórzy mono, niektórzy stereo. Bardzo ciekawa lektura. No dobrze, to teraz bierzemy gitary w ręce, a jeszcze może po drodze jakiegoś trębacza zaangażujemy, żeby było jeszcze ciekawiej. We'll be right back. Miles Davis, trąbka, John Lee Hooker, gitara, Earl Palmer, perkusja, Tim Drummond, bass, Roy Rogers, slide guitar i Taj Mahal, gitara. Super grupa, ścieżka dźwiękowa do filmu The Hot Spot. Za 22 minuty południe, a u nas Incredible Bongo Band. Supergrupa wytwórni MCA, Incredible Bongo Band, znana z tego, że grała tak zwane covery po swojemu, czyli w klimacie bardzo, bardzo funkowym. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. and hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. Can make you prisoner and the planes can make you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star. Mervyn zaśpiewał piosenkę z filmu Pomaluj swój wóz w reżyserii Joshua Logana. Drugą główną rolę w tym obrazie gra Clint Eastwood. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę w audycji Do południa. To już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka, Don Gibson. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za tydzień. A przed 12 jeszcze będzie powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. W długim liście z 26 sierpnia, pełnym skargi lamentów, zapewniał naczelnika, że nie podpisał nigdy żadnego cyrografu. Ani śmiano go ode mnie żądać. Nie wziął od nikogo ani grosza. Ani pensji nigdy nie brałem od żadnego zagranicznego dworu. Oraz sprzeciwiał się zawsze rozbiorowi kraju. Mocno byłem przeciwny. Sześć tysięcy czerwonych złotych. Ciąg dalszy. Bardzo ciekawy jest następny w tej sprawie list króla do Kościuszki z 27 sierpnia, gdzie Stanisław August uzasadniał swoje przekonanie, wedle którego ruskie papiery, kwity, nie powinny być ujawniane. Moim zdaniem, kto teraz nie grzeszy, kto teraz służyć ojczyźnie ma chęć, nie powinien być odstraszany zagrożeniem o dawne grzechy, jeśli były jakie. Wszakże nas wszystkich jest niewiele. Nie umniejszajmyż jeszcze naszą liczbę. Czy Kościuszko zgodził się z argumentami króla i uwierzył w jego wyjaśnienia? Tego nie wiemy. Ale zareagował natychmiast i to z dziwną gwałtownością. W liście do Stanisława Augusta z 26 sierpnia, wysłanym z obozu pod Mokotowem, nazwał wymienienie jego imienia w gazecie rządowej nieprzyzwoitym ze wszech miar oraz zapewnił monarchę, że dowiedział się o tym z największym umartwieniem i że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Na honor mój zaręczyć mogę waszą królewską mość, iż to się stało bez wiadomości mojej. List do Rady Najwyższej Narodowej, napisany tegoż dnia, jest natomiast czymś w rodzaju wojskowego rozkazu. Nazywając także i w tym liście wymienienie imienia króla w gazecie rządowej nieprzyzwoitym ze wszech miar, Kościuszko nakazał Radzie zaprowadzenie w tej sprawie cenzury, aby numer gazety, w której się to znajduje, wydawany nie był i żeby poczta nie wysyłała go na prowincję. Mamy tam jeszcze postscriptum. Eksplikację królewską żądam, by w gazecie umieszczoną była. Na tym też, czyli właściwie na niczym, zakończyła się awantura o 6 tysięcy czerwonych złotych. Ciąg dalszy nie jest już specjalnie interesujący. Gazeta rządowa umieściła w kolejnych numerach 2 sprostowania, czy raczej 2 oświadczenia króla. Z pierwszego oświadczenia Stanisław August nie był zadowolony, bowiem redakcja dodała do niego swój komentarz, z którego wynikało, że król ma w tej kwestii swoje zdanie, a gazeta swoje. Dmochowski, próbując kontynuować publikację papierów, korespondował w tej sprawie z Radą Najwyższą Narodową. Rada, mając niewątpliwie na uwadze wyraźny rozkaz Kościuszki, zapewniała, że rekwirowane ekstrakty z papierów moskiewskich będą z całą pewnością nadal udostępniane publiczności, ale niczego nie udostępniła. Jej Wydział Bezpieczeństwa twierdził zaś, że jeśli tylko będą jakieś ciekawe papiery, a Rada podejmie odpowiednią rezolucję, to udzieli ich redakcji. Gazeta rządowa ogłosiła jeszcze zapowiedź, z której wynikało, że publikacje swoje będzie kontynuować. Listę płatnych sług moskiewskich dalej ciągnąć będziemy, gdy papiery do tego stosowne, a teraz w Wydziale Bezpieczeństwa będące, udzielone nam zostaną. I to był koniec ówczesnej lustracji. Najciekawsza w tym wszystkim jest ta stanowcza decyzja Kościuszki, która ocaliła wówczas króla. Można nawet powiedzieć, że ocaliła mu życie. Rada Najwyższa Narodowa, w której ścierały się różne poglądy, prawdopodobnie wreszcie by ustąpiła i pozwoliła na opublikowanie rachunku Leroy Aresi, Kościuszko nie ustąpił. Da się to może wytłumaczyć pozycją społeczną naczelnika i tym, co taka pozycja narzucała temu, kto ją zajmował. Kościuszko, będąc naczelnikiem siły zbrojnej narodowej, czyli faktycznie naczelnikiem narodu, był nadal średnio zamożnym polskim szlachcicem. i kiedy spotykał się z królem prywatnie czy publicznie, całował go w rękę. Ale takie wytłumaczenie wydaje się niewystarczające. Ówczesne listy Kościuszki do Stanisława Augusta, ich lakoniczność, ich zimny i jawnie nieprzychylny ton mówią bowiem wyraźnie, że naczelnik, choć całował króla w rękę, po prostu go nie lubił. Pewnie nawet się nim brzydził. Dlaczego więc ocalił go po opublikowaniu w gazecie rządowej tego zdania, w którym była mowa o 6000 czerwonych złotych? Odpowiedź może tu być tylko taka. Kościuszko wiedział, że jeśli gazeta Dmochowskiego, a za nią inne gazety warszawskie, nadal będą publikować papiery z archiwum Igelsztrema, to skończy to się następnym wieszaniem. I wiedział też, że nie będzie to takie wieszanie jak 9 maja czy 28 czerwca, ponieważ pospólstwo zdobędzie zamek i na placu bernardyńskim pod kościołem świętej Anny powieszony zostanie król. A na to prawdopodobnie Kościuszko nie chciał przystać. Może z jakichś przyczyn wyższych, czyli etycznych, a może dlatego, że mogłoby to, w jego przekonaniu, zaszkodzić jakimś przygotowywanym przez niego przedsięwzięciom militarnym. Decyzja o uratowaniu króla, podjęta w obozie pod Królikarnią 26 sierpnia, była zarazem decyzją, która przesądziła o losie insurekcji. Po tym dniu musiała się ona skończyć właśnie tak, jak się skończyła. To znaczy fatalnie. Czy gdyby Polacy w ostatnich dniach sierpnia 1794 roku powiesili pod kościołem Bernardynów albo trochę dalej, na szerokim krakowskim przedmieściu, pod oknami królewskiego burdelu, kamienicy Sophie Lullier, króla, który ich zdradził, dzieje insurekcji potoczyłyby się jakoś inaczej? Tego oczywiście wiedzieć nie możemy. Wszystko to i tak mogło się skończyć Maciejowicami oraz rzezią Pragi. Ale można było zaryzykować. I trzeba powiedzieć, że przywódcy insurekcji, Kościuszko, także Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, także dwaj generałowie, Jakub Jasiński i Józef Zajączek, przegapili wtedy tę niezwykłą chwilę. Jedną z tych chwil, które w dziejach narodów pojawiają się niezwykle rzadko. Tę chwilę, w której przed Polakami otwierała się jakaś zupełnie inna przyszłość niż ta, która nastąpiła. Przyszłość królobójców. Polacy mogli wtedy stać się innym narodem. Ich dzieje można było wtedy skierować w inną stronę. Mogły też same popchnięte utajoną w nich dziką, wulkaniczną siłą skierować się w inną stronę. Niewyobrażalną i piękną. Jak wszystko, co niewyobrażalne. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny.